Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Kinas mest magtfulde mænd er lige nu bænket i folkets store hal i Beijing, hvor Folkekongressen de næste to uger godkender lovpakker og udstikker vækstmål for verdens anden største økonomi. Det sker i skyggen af handelskrig, faldende vækst og stigende gæld, i hvert fald på overfladen. Vi kigger i dag nærmere på Riget i Midten, og det gør vi sammen med Allan von Meeren, chefanalytiker i Danske Bank, med fokus på Kina. Velkommen til, Allan. Tak skal du have. Din første tur i Millionærklubben. Ja. Der er allerede pres på dig fra starten, kan du mærke det? Ja, jeg kan mærke det. Vi har jo allerede fået nogle tal ud her til morgen fra Kina. De har udstukket deres vækstmål mellem 6,0 og 6,5. Er det korrekt? Ja, det er rigtigt. Var det, hvad vi havde regnet med? Ja, det var forventet. Man kan sige, de her vækstmål, de plejer sådan at blive lækket i rimelig god tid. Så når vi først når frem til den her folkekongres, jamen, så er der ikke de store overraskelser på den front, så det var forventet. Men alligevel så ser jeg, at markedet sætter sig lidt og reagerer negativt på det. Er det bare sådan en, det skal vi gøre? Ja, jeg tror, altså markedet er steget rigtig meget i den seneste tid i Kina, så det er ikke unaturligt, at vi ser, at markedet lige tager en puster her. Jeg vil sige, det falder ikke mere end sådan, hvad der er normalt det daglige udsving i markedet, så jeg tror ikke, man skal tage det så alvorligt. Man skal ikke lægge det på den. Nej. Den her folkekongres, Allan von Meeren, hvad er det for en størrelse? Jamen, det er sådan et sted, hvor de mødes en gang om året, så det er sådan et par tusind mennesker i toppen af Kommunistpartiet. Der er jo omkring 80 millioner medlemmer i Kommunistpartiet, så de 2.000, jamen, det er ligesom toppen. Og der udstikker man retningen for det kommende år, og også evaluerer på de seneste år. Det starter altid med, at premierministeren læser den her arbejdsrapport op, som gennemgår, hvad man har opnået det seneste år, og også hvad man forventer at gøre af tiltag for det næste år. Sidste år, der brugte Xi Jinping, den kinesiske præsident, han brugte jo Folkekongressen til en platform til at sige, lige pludselig så, eller ikke lige, jo, det var faktisk et pludselig, jeg kan sidde for livstid. Ja. Hvordan skal han bruge Folkekongressen i år? Der er også en fejring af Folkerepublikken her i oktober, og så fik jeg også opremset faldende vækst, handelskrig, Belt Road-projekt. Der er forskellige ting, der ligger og ulmer under Xi Jinping. Skal vi have ham på scenen i år? For det plejer han jo ikke at gøre. Bare lige sådan for at markere. Ja, det ved vi aldrig helt. Det er mange ting i Kina, ved man ikke helt. Altså, det er heller ikke sådan, for eksempel deres centralbank, de har ikke sådan faste møder, så når der sker ændringer i pengepolitikken, så kommer det sådan lige pludselig out of the blue, og gerne i weekenden. Og også med det her, jamen altså, det kan godt være, at han stiller sig op, men vi ved det ikke. Sådan er det tit med Kina. Ja. Vi dykker ned meget mere Kina her lidt senere i programmet. Blandt andet skal vi også høre, om aktiemarkedet netop er steget voldsomt her i starten af året. Mm. Og jeg vil selvfølgelig gerne høre, om det er en quick and dirty, der bliver taget hjem her, eller om det er sådan en mere langsigtet trend, investorerne har for alvor fundet frem til Kina. Men inden vi når dertil, Allan von Meeren, så skal jeg sige, godmorgen, hr. Svendsen. Godmorgen. Jeg tænker fokus på Norden, der er ude med regnskab, fokus på Nordea og fokus på Parken Sport & Entertainment. Hvor vil du begynde henne? Jamen, vi kunne så starte med Norden, og han stiger med 4%, og regnskabet var et overskud på... Er du lidt biased der? Den er i din portefølje, ikke? Det er den. Jo, jeg har derhjemme, og jeg har også haft den her. Der måtte jeg jo sælge den for at skaffe penge til noget andet, og håber jeg er sjovere. Men hvad hedder det? Han ligger jo her stadigvæk på lige under 100 stadigvæk, så man kan få den til gammel pris. Men det, jeg tror, det som man er glad for i det, er, at de egentlig kommer ud med nogle forventninger til året, som er meget fornuftige. De taler om 25-60 millioner dollar i overskud, og de havde altså, hvis man tog det til sådan rent formelt med, var det vist 30 og justeret 20 millioner dollar. Så altså, det kommer til at gå noget bedre, og i betragtning af, at vi i øjeblikket er nede et hul på bulkmarkedet, som er jo tæller en del hos dem, så det er halvt cirka tank og bulk hos Norden, så er det jo sådan set meget godt klaret, at han... vi kunne klare sig på det der plan. Det er jo ikke nogen guldgruppe, så vidt jeg husker, har en indkapital, hun går ind i 100. Men de kører på en moderat rentabilitet, ikke? Det er ikke boomår for søfarten overhovedet, men det går en... Det sejler den rigtige vej. Ja, jeg har faktisk... Jeg har netop inviteret Jan Hindbo med på telefonen lige før, kun for din skyld. Det og selvfølgelig også for vores lyttere, fordi vi også skal... Han er jo også en person, der er ramt af handelskrig, som vi skal tale meget mere om. Lars Svendsen, Parken Sport & Entertainment... Lars Seier Christensen har lagt over 200 millioner kroner på bordet og købt en aktiepost på 22,55%, og LD er helt ude af det game. Ja. Og det har jo været en sjov historie om LD, som jo på en eller anden måde, jeg tror, det var ham her, Don Ø, som lukkede dem ind i det, så sad de med den. Altså, det er jo vores penge, det er jo min pension, der er sådan nogle pension. De har stået der, og, han har, og de har ikke rigtig anet, hvad de skulle med dem. Det var sådan en dejlig stor dødpost, som han så vel reelt kunne kommandere rundt med. Så fik de andre lov at komme til kampen og sidde op i den der super lounge der, og følte, de var vigtige og sådan noget. Men Parken Sport Entertainment, det er jo ikke, altså det er jo også LaLandia, det er jo meget mere end et fodboldhold. Ja, det er jo, det er jo tre ting i dag, ikke? Det er jo LaLandia, som er den bedste forretning, og det er både over i Billund, og så er det rigtig LaLandia nede på Lolland, ikke? Det betyder jo Lolland på latin, ikke? Men og det andet er jo så, at de ejer bygningerne derude, og så det tredje er, at de spiller fodbold, ikke? Ja. FCK. Så der er de tre ting, men der har jo været det her forspil. Et udlandsk konsortium har jo luret i baggrunden, som gerne vil købe det. Ja, for 3-4 uger siden. Ja. Og det er jo meget lidt, fordi jeg er ikke interesseret i fodbold overhovedet, men jeg har jo siddet og kigget mig blind på den der aktie nede på omkring de her 60-70 stykker, og sagt, at det var interessant. Men det var så en anden vinkel, jeg havde på det. Det var, at de ejer så meget fast ejendom. De ejer fast ejendom for 2,5 milliarder kroner. At man kunne, fordi renten er så lav, så ville det ligesom kunne blive meget mere værd, altså det er jo det samme lidt med TDC, altså pensionskasserne køber sig ind for at få fat på sådan nogle ting, ikke? Ligesom de køber motorveje og alt muligt andet. Sådan er det jo også at købe LaLandia eller og parken derude, som både er kontorejendom og så selve grøntsværen, ikke? Mm. Men så i stedet for er det jo nu til synligheden, at nu er det jo så gået sådan det der sådan mediemani i det, at nu handler det om spillerne og om fodboldklubben kan være noget værd, og om der kommer. Det skulle lure mig meget, fordi han har jo også et trappen ham der jo. Eller i knæ. Og man tænker, en hurtig handel, der ligger nogle udlændinge, der gerne vil købe den dyre. Det kunne jo være, de andre kommer ind lidt senere, så siger de, okay, hvis de ligger og vil betale 110 eller et eller andet, vi ved ikke, hvad der forhandles frem til. Du tænker ikke, at Lars er grebet af nationalfølelse? Nej, jeg tror ikke, det er det. Og det er ikke, fordi han vil være gode venner med alle dem, der drikker bajer og smider banker dem fra Brøndby og alt det der. Men de også har den der subkulturens udfoldelse. Jeg tror ikke, det er det, han har lyst til at blande sig i. Altså, hvad hedder det? Han kunne sådan være cheerleader for dem, når de skal i krig med de andre ude på Vestegn. Men det tror jeg ikke, det her går op. Jeg tror, han har luret, at i løbet af et par år, så kommer der en eller anden stor ind fra udlandet, så kan han vippe det over der, hvis han kan tjene 20% på, på 2 år. Er det vi bliver klogere på det i morgen torsdag, for der er der pressemøde omkring sagen. PT, så Lars Seier ude at rejse, han kunne ikke stille sig op, så det sker først i morgen. Men skal man... Sammen med Valdemar, hans bror. Altså Valdemar Seier. Nå. Okay, den lavede jeg ikke lige så hurtigt. Sådan, Svendsen. Så er vi i gang. Hvad skal vi tænke, hvis jeg sidder og er aktionær i parken, eller skal jeg med på vognen nu? Ja, du kan jo så sidde og sige på den måde, det er jo altid det der med en lås, ikke? Altså, at ligesom den har jo ligget, dengang den der historie kom frem, så rykkede den jo op fra 80-niveauet op til knap 100. Men så ville de jo ikke sælge de store, de tre, og den ene har jo faktisk nu købt. Er det ikke Skærbæk, han hedder, der har købt nu noget mere? Han har jo forvejen købt meget. Mhm. Så han er jo sådan den største aktionær, ikke? Nu. Men, og så har vi så den tredje, jeg kan aldrig huske navnet på ham, der også har, de har jo været med fra Don Ø's tid der, hvor de blev, de blev lukket lidt ind, og det har de der drenge jo, det er jo ikke godt med, vel? Altså, at de i virkeligheden, de har jo købt til kurs 375, tror jeg det var, for mange år siden, så de har ligesom haft et hængeparti, ikke? Og hvad er der, måske der er helt tilfredse i pokerklubben der? Vi gidsner, Lars Vendsen. Nej, men altså problemet er, at dem har det været problem med at få det her op igen, jo, ikke? Og det er jo det, de arbejder på. Og derfor er de vel heller ikke så interesseret at sælge af det. Så jo, du kan godt lægge dig kølevandet på det der. Det skulle være en ret. Altså hvis du putter 1% af dine penge i FCK, burde være, jeg vil sige, 20% på 2 år, det tror jeg godt, du kan få ud af det, og måske mere. Altså, men det er en ret risikoløs. Vil du gøre det? Det kunne jeg godt finde på. Okay. Men det er jo sådan en losmekanik. Altså, du sidder og siger, hvis han gør det, og så han har en eller anden plan i hovedet, som du ikke får at vide i morgen på det der. Nej, der fortæller han, at han synes, det er så spændende at have fodbold, og det kan udvikle sig til meget mere, og der er kæmpe talenter derude, og det kan udvikles helt vildt. Man kan tage en forretningsforbindelse direkte fra min restaurant over til fodbold. Du får ikke skidt at vide om, hvad er den rigtige plan. No. Den her snak startede med, at Lars Seier Christensen har købt lidt over 22% af aktieposter i Parken Sport og Entertainment. Vi bliver klogere på det i morgen, hvor der er et aktiemøde. Men du mener godt, man kan hoppe lidt med på den her morgen, rent aktiemæssigt. Ja, men det har jo også været sagt, at det her, det er begyndelsen, at der skal ske noget i butikken. Det er ikke at han køb... Altså, man kunne også forestille noget andet. Det var jeg prøvede at lukke den, lav. Men... Nå, men så lad os lukke den. Men hvis vi så lige må lukke den meget kort, det er, at man kunne også forestille sig, at han bare køber noget, fordi han vil, undskyld udtryk, blære sig, føre sig frem, sige, jeg ejer 20% af det her, se mig. Men det tror jeg ikke. Altså, han putter ikke 220 millioner ind i noget, fordi han gerne vil stå frem og vifte med flere og sige, det er mig, der er den store, stærke mand. Nej, det er business, køb og sælg. Og alle sådan nogle folk, når du køber, det er jo lidt det samme, jeg gør i mere beskeden mål. Når vi køber en aktie, så har vi jo hele tiden i hovedet købt til 100. Jamen det gør jeg jo ikke, fordi jeg vil sælge den til 100. Det er da fordi, jeg vil sælge den til 130, 40, 80. Du har jo hele tiden det for øje. Det gør en kapitalfond jo også, når den går ind. Så er det så en god idé at være med det, eller Jeff, du tror på, at manden han har sin forstand og øje, men det tror jeg, han har. Så kunne det godt være en god idé at være anhænger. Du har lige sat den op på det, ikke? Så bliver du trukket frem. Ligesom man gjorde i gamle dage, hvis du kørte siden en lastbil, kunne du lige sætte hånden op, og så røg du afsted på din cykel. Da jeg gjorde en gang, jo, på et skateboard, der faldt jeg og brækkede armen, så det kommer ikke til at ske igen, og det var endda i mine yngre år. Således Parken Sport og Entertainment, vi skal lige omkring Nordea. Ja. Den største hvidvaskningsskandale på dansk jord, for det var altså foregået i deres filial på Vesterport, lidt i et par kilometer fra hovedsædet, ja, og ikke langt væk i Estland. Og det er altså lyssky transaktioner for 700 millioner euro, der er kommet frem. Ja, godt og vel 5 milliarder kroner. Danske Bank hedder det 1.500 milliarder kroner, bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. Der er altså nogle rygter, der har kørt de sidste par år, men nu er nye datalæg altså slået fast, at Nordea også har lagt konti til omkring 260 skattelyselskaber og skuffeselskaber, der har benyttet sig af Vesterport-filialen igennem 10 års tid, et år 10 kan vi sige, frem til 2014. Så altså ikke den store nyhed nu, der så beviser på bordet. Nej, det er jo de samme data, der ligger og kører rundt. Ikke? Ham der, direktøren deroppe, siger jo også, så vidt jeg har forstået, at, og jeg har jo ikke set den TV-udsendelse, der var i går, i det finske selskab. Det var det finske selskab. Yle, det har jeg ikke set, men det er jo det samme, de ligger og masser rundt i. Og så spørgsmålet, hvor langt ned kan de grave? Og det er jo ikke i sig selv forkert at overføre penge til Bahamaøerne. Der ligger for eksempel Frontline. Der bor han jo og redder i Frontline, som er børsnoteret med anden, men mange andre er sådan nogle der. Men balladen er jo, hvis det er russiske oligarker. Ja, og skatteunddragelser, bla bla bla. Mm. Det er jo der, at det er galt, ikke? Men så bliver det, altså i virkeligheden, så vidt jeg forstår det, at det her handler det jo mere om noget skatteunddragelse end alt det andet, ikke? Og så skal vi jo lige vende tilbage til den der med, altså alt det, vi har jo en dobbeltmoral ud over alle grænser. Altså alle de der laver sport, ikke? De bor i Monaco, i Katar, og i Schweiz, og i Luxembourg, og jeg ved ikke hvor. Der er ikke nogen, der har noget imod dem. Tværtimod, vi råber dem til at føre nationen frem, og vi sidder og tilbyder dem, selvom de bor i skattely og så videre. Og det her er et kapitalafkast, det handler om. Det er jo ikke folk, der flytter og har deres udbetalte løn for at have lavet rapporter for kammeradvokaten, og så udbetalt på Bahamaøerne, vel? Det er det jo ikke. Eller fordi de har spillet fodbold ude i parken, de siger, ja, send alle pengene til Bahamaøerne, eller Monaco, fordi vi har spillet tennis, eller hvad vi gør. Det er jo en dobbeltmoral ud over alle grænser. Det der skulle du hellere tage at kigge om det der. Hvis du er imod det der, så tag du og rense ud i, hvad de danske offentlige medier underholder os med af sportsbegivenheder fra skatteflygtning. Der er to ben i det her, Lars Svendsen, der jo som siger, har man overtrådt nogle juridiske regler, eller handler det her om etik og moral? Det som jeg egentlig bød mærke i, det var, at deres risikochef, Julie Galbo, du var hen derude og sige, ja, vi vil selvfølgelig ikke misbruges til hvidvask, og det beklager vi, hvis det er sket. Sidst vi talte med hende, det var for 5 år siden her i Millionærklubben, der var hun vicedirektør i Finanstilsynet. Ja. Døren svinger begge veje. Det gør her, og der fandt hun ikke noget. Så gik hun derover, og så siger hun, der kan jeg trygt gå over. Hvordan reagerer Nordea her til morgen, Svendsen? Jamen, der siger hun også, hun siger jo også misbrug, ikke? Men det er jo klart, at alle føler jo, vi har lavet os misbrug. Vi har ikke gjort noget forkert. Nej, problemet er altså også det, at hvis der sidder, problemet også langt hen ad vejen i alt det her, at det er jo selvbetjening. Altså, det er jo klart, hvis de har et skilt stående nede i Vesterport, og siger, kom ind her og køb et selskab på Bahamaøerne med Fonseca, og når de her hjælper dig til at oprette det hele, så skal vi køre igen. No. Så kan det godt være, at du har et problem. Men hvis de overfører nogle penge, hvor folk nærmest selv sidder og taster, at du skal sende dem derind, så går de igennem noget der. Jamen, der er jo ikke en levende medarbejder, der har set på det. Allan von Meeren, du sidder i Danske Bank. Ja. Er du ved at være træt af at være bankansat? ja, altså, det er selvfølgelig ikke det sjoveste at være ansat i en af de banker, der er involveret i alt det her, i sådan en periode her. Så Det bliver bedre. Det, lidt træt af. Det bliver overstået. Vi kommer ud på den anden side. Dansk Marked, vi fik talt lidt i pluskasse, når jeg kigger op, Lars Svendsen. Ja. Og jeg var også lige ved at købe noget der i går, for jeg synes, at det der cirkus, de nu var i gang med, at det var lidt for meget. Og det var det sidste gang, der nu ikke kan en til. Det var den der historie, altså, de havde. Altså sidste ende med dig, så handler det også om kolde kontanter. Ja, men pointen er jo den, at hvis du har noget, som mere handler om almindelig forarvelse og journalister, der ikke har noget at lave, og som laver noget og tynder lidt op og får det hele til at se ud som frisk igen. Den der historie, de havde sidste gang om... skatteudbytter og alt det der røv der, som ja, det var, nu er det Panama-papirerne, du taler om, men du må jo give mig ret i, at Danske Bank, der har foregået noget, der ikke er så godt. Ja, og det må de så se at få ryddet op i. Og tallet på de 1.500 er et tal, der med vilje at lave alt for stort. Det er slet ikke så stort. I virkeligheden, det er et tal, man har lavet for at få det kamufleret, at russerne derovre, ellers ville der stå, at 70% af pengene kom fra Rusland. Nu er det blevet til 16%. Derfor er tallet slet ikke 1.500, det er en brøkstil af det. Men, hænger til tørre og ud nej, igen? Nej, men brøkken var bare der, så kørte de også. Det var jo, de talte om noget fra 2004, og i Tyskland lukkede i 2011. Det eneste nye var, at danske skattevæsen var blevet udplyndret lige efter, at de havde bunden og gået ned i Tyskland, de havde ikke talt sammen. Det var, hvad der var af nyhed i det. Altså, det her, det er jo lige, man kan jo lige så godt swappe nogen. Synder, men ja, det var fortidens synder, men spørgsmålet om tingene har ændret sig. Så ingen kan finde ud af det. Svendsen, inden stikker af for os begge to. Det er Millionærklubben. Vi er i fuld fjerspring. Der er regnskab ude fra Norden denne morgen. Vi taler med Jan Rindbo, der er som en direktør, lidt senere her i programmet. Og så havde vi lige en snak omkring Nordea, som jo får en tur i hvidvaskningsmaskinen. Og så var vi omkring Parken Sport og Entertainment, i og med Lars Seier Christensen har kørt sig ind i en gevaldig post. I dag, der skal det handle om Kina. Vi har Allan von Meeren fra Danske Bank med i studiet, dykker ned i verdens anden største økonomi, og det gør vi, fordi selvfølgelig der er en folkekongres, der går i gang i dag, og så har vi en handelskrig, som skulle være slut den 1. marts. Jeg skal sige til alle sammen derude, I kan selvfølgelig være med. SMS'en er åben. I kan stille spørgsmål direkte ind til mig. Også her i studiet, det gør du på 42 624 7. Også hej til jer på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer som altid, hvor I kan kommentere til hinanden, og også her til studiet, men helst på sms'en, så er der direkte linje igennem. Allan von Meeren, nu fik jeg sagt, at vi troede jo, at handelskrigen skulle slutte her den 1. marts, i hvert fald der våbenhvilen skulle udløbe. Har Xi Jinping og Donald Trump fundet hinanden? Hvor er vi henne i den her handelskrigsretorik? Jamen altså, jeg synes, alt peger på, at vi er meget tæt på en aftale. Man kan sige, den her deadline 1. marts, det var en meget ambitiøs deadline. Jeg tror egentlig også, den var sat ambitiøst for ligesom at virkelig at lægge pres på hinanden og sige, nu er vi simpelthen nødt til at få det her løst. Og man kan sige, på allerhøjeste niveau, så man rejst i pendulfart mellem Beijing og Washington den sidste måned, hvilket er noget, vi ikke har set før, at man på så højt niveau bruger al sin tid udelukkende på det. Og jeg synes, det viser meget, meget tydeligt, at både Kina og USA, de er så meget, meget interesserede i at få lavet en aftale. Og så, de seneste meldinger er jo, at vi er rimelig tæt på en aftale, og jeg tror, det vi venter på nu, det er ligesom at få annonceret, hvornår kommer det her topmøde mellem Xi Jinping og Donald Trump. Og når de ligesom siger det, jamen så er det også fordi, de er ret sikre på, at de kan nå en aftale. Fordi det ville være en katastrofe, at de to mødtes, og man gik derfra uden en aftale. Så tror jeg hurtigt, vi kan se nogle aktiemarkeder, der får det rimelig hårdt, og plus det vil være et stort nederlag både for Trump og Xi Jinping. Den her handelskrig, Allan von Meeren, den kører ligesom i to spor. Der er det helt konkrete, der hedder toldtariffer på amerikanske og kinesiske varer. Det er jo så først omgang ramt Kina, og specielt sojabønder. Og så er der jo det niveau, der hedder Kinas 2025-plan. Og deres strategi om at blive førende inden for de nye teknologier, blandt andet kunstig intelligens. Hvordan kører de spor i forhold til hinanden, når nu Donald Trump og Xi Jinping, de taler sammen? Jamen, der er ligesom, man kan sige, der kører to krige, eller hvad man skal kalde det, på samme tid her. Der kører en handelskrig, og så kører der en tech-krig. Og man kan sige, handelskrigen, den vil de meget gerne have en afslutning på. Og der handler det om toldsatser. Det handler om, at Kina skal købe flere varer i USA. Det bliver formentlig omkring 100 milliarder dollars, de kommer til at forpligte sig til, hvilket er et pænt beløb. Så handler det om brud på intellektuelle ejendomsrettigheder, som Kina kommer til at sige, jamen det vil vi straffe hårdere, og det vil vi gøre noget ved. Vi vil også forbyde overførsel af teknologi og sådan nogle ting. Så den aftale, den tror jeg som sagt, at den har vi snart. Så har vi den anden krig, tech-krigen, som handler om, ja, kan man sige, verdens overherredømme inden for teknologifronten. Og den kommer altså til at køre videre, det er der slet ingen tvivl om. Og USA har vedtaget en masse lovgivning, som ligesom skal have givet kongressen meget, meget vidtrækkende beføjelser til at blokere for kinesiske investeringer ind i USA. Også lægge kontrol på eksport af teknologi til Kina. Og i det hele taget også, nu har vi også den her sag med Huawei, som vi ikke ved, hvor ender henne, som også er en del af den her tech-krig. Og vi kan muligvis se USA gå efter målrettet efter andre kinesiske store tech-virksomheder. Så ja, jeg tror, at tech-krigen den er kommet for at blive, men handelskrigen, den tror jeg, den får vi løst snart. Men nu har vi så, at Folkekongressen kører over de næste 14 dage. Der skal blandt andet vedtages nye love. Vil Kina benytte muligheden her for ligesom at... og give nogle indrømmelser over for USA på den front. Jeg så blandt andet også, at det var de store bosserne for nogle af de store tech-giganter i Kina, var ligesom ude at sige, jamen okay, vi vil faktisk gerne begynde at regulere lidt på den her brugen af data, vil jo ellers have været Kinas helt store konkurrencefordel, at der ligesom er fri adgang til det hele. Kan vi forvente noget her i løbet af de næste 14 dage på den front? Jamen, jeg tror, vi vil se, at der kommer noget lov, som ligesom også hjælper på at løse den her handelskrig, blandt andet inden for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Altså, der har Kina allerede en lov lagt frem, som fordobler straffene mellem mindre på at bryde de her regler. Og den vil formentlig blive stemplet igennem på den her kongres her. Også omkring tvungen overførsel af teknologi og de her ting. Så man kan sige, nogle af de elementer, der er i handelskrigen, som de forhandler om, Dem vil vi nok også se, at Kina rent faktisk vedtager på den her kongres. Så der hænger tingene lidt sammen. Det lyder som om, at Kina kommer lidt med hatten i hånden her. Mm. Jamen altså, sådan kan det godt se ud. Jeg tror egentlig, man kan sige, det som man nogle gange ikke er lidt undervurderet med Kina, det er, at Kina vil faktisk gerne reformere sig. De vil gerne åbne mere op. Jeg skal lige have... Det er fint nok. Fint på stemmen. Du er lige landet for Kina, måske lidt deadlag, skal vi så også sige. Så, og nogle gange, der er det pres udefra, som hjælper faktisk styret i Kina til at få reformerne igennem. Ja. Man har lidt den her opfattelse af, at i Kina, jamen der adlyder man bare alt, hvad der bliver sagt i toppen, men det er faktisk lidt en sandhed med modifikationer. Kina er et system med 30 provinser med 45 millioner mennesker i gennemsnit, og det er langt fra sådan, at alle bare langt ude i landet gør, som man siger i Beijing. Og der er nogle gange, der er det her pres udefra. Når der kommer nogen USA nu, som lægger pres, jamen så bliver man ligesom nødt til i Kina også, kan man sige, internt at sige, okay, vi er simpelthen nødt til at levere på de her områder, ellers så kommer det til at ramme os. Så på nogle måder, så er der nogen i Kina, der siger, jamen det her er en hjælp til os. Det er en hjælp til at få gennemtvunget de rigtige ting i Kina. Så på den måde tror jeg egentlig, at Kina ville have gjort nogle af de her ting, uanset hvad, men det går nok lidt hurtigere nu, end det ellers ville have gjort. Mm. Det er jo sådan tech-benet, men rent økonomisk, så har det jo påvirket hele verden og aktiemarkedet, at Kina ligesom har skruet ned for væksten her de seneste år til sådan et moderat niveau, så vi kan kalde det. Og samtidig har vi hørt det med, at der er stigende gæld. Mm. Det økonomiske fundament i Kina, hvor solidt er det, Allan? Skal vi være bekymret, eller er det simpelthen den her omstillingsproces, som Kina har været i gang i, faktisk siden finanskrisen den sluttede? Mm. Jamen altså, der er masser af udfordringer i Kina, men det har der sådan set været altid. Spørgsmålet er, hvordan de takler de her udfordringer, om de tilpasser sig. Og det synes jeg, altså det har Kina haft en evne til igen og igen. Ligesom at fokusere på problemerne og løse problemerne, og dermed undgå de her store katastrofer. Vi har jo ikke haft, kan man sige, i de her 40 år, hvor de har reformeret sig og åbnet op og haft den her høje vækst. Der har vi jo ikke sådan for alvor haft en kæmpe krise i Kina, som ligesom har påvirket negativt hele verden. I modsætning til, kan man sige, i Vesten, hvor vi har haft en stor finanskrise, vi havde en IT-boble, der bristede og sådan nogle ting. Og jeg synes, på gældsiden, jamen der har de... For et par år siden var jeg ret bekymret over det her gæld og skyggebanksystem, som virkelig voksede så stort. Men det var som om, de vågnede op i Kina og sagde, hey, det her, det går simpelthen ikke. Og så satte de helt op i toppen af dagsordenen. Og siden da, der har de virkelig fokuseret på at få ryddet op i gæld, på bremset gældsætningen, få ryddet op i stramme regulering inden for skyggebanksystemet. Det er så også noget af det, der gør, at væksten er lavere nu, og væksten bremser op. Mm. Men det er en sundere vækst, end den, der var. Og det, man kan sige, mantraet i Kina de sidste par år har ligesom været kvalitet i væksten frem for kvantitet. Og derfor ser vi egentlig, at vækstraterne, de er kommet pænt ned, men til gengæld så er det nok nogle lidt sundere vækstrater, end vi havde tidligere. Og så synes jeg, en ting, som altid er vigtigt at nævne, når vi snakker om, at væksten er lavere i Kina, skal man huske på, at det er en meget større økonomi i dag, end det var for 10 år siden. Så når Kina i dag vokser med de her 6-6,5%, jamen, så vokser den samlede økonomi med sådan omkring 800-900 milliarder dollars om året, hvorimod for 10 år siden, da væksten var endnu højere, 10-12%, jamen der voksede økonomien med 500 milliarder om året. Så man skal lige huske, at væksten er stadigvæk høj i Kina, selvom procentraterne de er lidt lavere. Okay. Ja. Nu vil jeg bare spørge dig, hvor de der 6,5, som jo er noget, en byråkrat sidder og finder på, og de kan allerede fortælle tallet, når vi når frem til 1. februar, ikke? Men det var, hvor rigtigt er det? Fordi altså, der er nogen, der siger, for eksempel, hvis du måler elektricitetsforbruget ud, så er det jo helt, helt anderledes. Mm. Altså, hvad er det rigtige vækstrat? Jamen, det er en evig diskussion med Kina, og jeg tror ikke nødvendigvis vækstraterne sådan fra år til år eller kvartal, dem skal man ikke tage for gode varer. Men jeg synes, når man træder skridt tilbage og ser på, okay, hvad den gennemsnitlige vækst i Kina de sidste 40 år, jamen altså 30 år med 10% vækst, og så måske en 6-7% vækst siden der. Jamen, hvor langt er Kina så? Når man så rejser rundt i Kina og ser, hvad de har, når man ser på, hvor mange biler de sælger, næsten dobbelt så mange biler som i USA, så kan man godt se, at der har altså været høj vækst i Kina. Om det så lige er 7-8% eller 6%, det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ved. Men der er ingen tvivl om, at der har været høj vækst i Kina. Men nu du siger, det er sundt for Kina, den måde, de vækster på, og det, der jo også er sundt for Kina selv, det er jo den her øvelse, de har lavet med, at de ligesom vil skrue ned for importen, og så øge den interne efterspørgsel. Blandt andet løftet af den her enorme middelklasse, som også dødt vokser i og med, at der er den her urbanisering. Hvad er det, en 300-400 millioner mennesker, der forventes at rykke ind i byen, og ligesom udgør den her større købekraft. Skal vi være bekymret egentlig, hvis vi taler Europa, for den her vending i efterspørgelsen i Kina? Nej, det tror jeg ikke. Altså, man kan sige, det er jo positivt, at man kan sige, omstillingen i Kina er gået fra, jamen, der har været ekstremt meget fokus på infrastrukturinvesteringer og en meget stor eksportvækst. Og så har man ligesom været igennem en gradvis omstilling, det man kalder en rebalancering af økonomien. Så nu søger man mere vækst fra privatforbruget, og man søger mere vækst i mere højteknologiske investeringer og sektorer. Og det er egentlig en positiv omstilling, så man kan sige, den vækst, der er i middelklassen i Kina i dag, som formentlig kommer til at fortsætte mange år fremover, der er jo et kæmpe potentiale der for at afsætte gode vestlige forbrugsvarer til kineserne, som de er rigtig glade for. Og vi ser også masser af vestlige virksomheder have rigtig stor omsætning i Kina. En virksomhed som Eko har, tror 1000 butikker i Kina, så og den her middelklasse, der vokser, det er et stort attraktivt marked for Vesten. Mm. Og så er der hele teknologiområdet der, ikke? Så hvor man kan sige, jamen, der er de jo både en konkurrent, men de er jo også et marked. Så Kina kommer til at udvikle deres egne teknologier, men de har jo også brug for underleverandører til at bygge al den her teknologi. Så der er både muligheder og trusler i det her. Stadigvæk. Okay. For at vende tilbage til økonomien, Allan von Mehren, så tænker jeg lidt, nu har vi jo i USA, hvor at den amerikanske centralbank er uenig med præsident Trump, om renterne skal op eller ned. Hvor tæt er den kinesiske centralbank med Xi Jinping og topledelsen i Kina? Jamen der kan man sige, der i Kina, der er det hele jo meget, meget koordineret, hvor man kan sige, i Vesten, der har vi det, vi kalder uafhængige centralbanker, de kan sådan lidt gøre, hvad de vil, og helt uafhængige af politikerne. Sådan fungerer det ikke i Kina. Der har du en centralbank, som har en vis, kan man sige, selvstændighed, men de kommer ikke til at gøre noget, som ikke er afstemt med de overordnede målsætninger. Mm. Og Kina har lidt andet approach, altså jeg kan godt lide at sammenligne styringen af Kina med en kæmpe stor virksomhed. Altså du har en topledelse, som er den stående komité i politbureauet, som er 7 meget magtfulde mennesker, og de sidder ligesom og sætter retningen for Kina, men de gør det ikke sådan, noget de sidder og finder ud af på en eller anden weekendtur. De får masser af informationer, masser af rapporter fra hundredvis af tænketanke i Kina omkring, hvad er den rigtige retning. De laver masser af undersøgelser blandt kinesiske husholdninger. Jamen, hvad er jeres største problemer? Fordi at, ja, hvordan løser vi bedst? Hvordan får vi bedst skabt fremgang i Kina? Det er dybest set deres mission. De har den her kinesiske drøm, hvor de gerne vil se Kina om 30 år være en velstående nation, en stærk magt i verden. Og det kræver... Hvad siger du? Ja, ride i midten. Ride i midten, ja. Tilbage til, kan man sige, den stilling, de mener, de har ret til i verden også. Ja. Men må jeg spørge dig om noget sådan meget lavpraktisk derude? Hvor centralistiske er de i virkeligheden? Altså, Danmark er jo et voldsomt centralistisk land. Vi bilder os ind, vi er decentralt. Det har vi overhovedet ikke. Det har vi aldrig været fra 1660 og frem indvendende. Men hvor CPR-register og alt det der, hvor centralistiske er de? Altså sådan, at de sidder og finder på, nu skal vi lave en eller anden norm for sygehusvæsen. Bom! Så kører det igennem hele systemet, eller er det, vi sidder og skriver noget på et stykke papir, det er en hensigt, og så går der 10 år, så siger jeg, hvordan gik det egentlig? Nej, det gik ikke. Så må vi lige rette op på det. Altså, hvor meget kapav er der igennem det? Jamen, de sætter retningen centralt, helt klart, men der er også, Kina er mere decentralt, end det, som det ligesom har rygget for, kan man sige. Og virkelig en udfordring tit har været, at ude i de enkelte regioner, der har været masser af korruption, der har været masser af folk, der har siddet med en masse magt, som ikke har haft interesse i, at systemet ændrede sig, som er blevet rige på, at systemet bestod, som det skulle, som ikke har været interesseret i, at der kom mere konkurrence med private virksomheder og den slags. Så, og det har gjort, at det er faktisk svært at få alle de her ting igennem. Og det er trods det derfor, vi har set egentlig, at magten er blevet mere centraliseret i Kina. Og det er som om det er sådan et pendul, der er svinget lidt i Kina gennem tiden, at så er man decentraliseret, og så er man centraliseret, når man synes, at nu var det ved at løbe lidt løbsk. Så da Xi Jinping han kom til magten tilbage i 2012, jamen der havde man kæmpe problemer med massiv korruption, og dybest set blokeret for, at Kina kunne bevæge sig fremad. Men når vi har de her bekymringer om Kina, Allan von Mieren, glemmer vi så ikke nogle gange netop, at vi har de syv mand i spidsen for Kina, og Xi Jinping, der kan sidde der for livstid, der til enhver en tid blandt andet kan trykke centralbanken i Kina på maven, og så kan vi få de økonomiske stimuli, og så er vi i gang igen. Jo, man kan sige, nu sammenligner lidt med en stor virksomhed før, ikke, som sidder og finder ud af, okay, hvor skal vi investere henne, og hvad retning skal vi? Og der kan man sige, jamen en virksomhed er jo aldrig bedre end kan man sige, den kompetence, der er i deres ledelse. Så længe at du har en ledelse, som er i stand til at træffe fornuftige beslutninger og læse landskabet rigtigt, jamen, så tror jeg egentlig, Kina kan fortsætte med at udvikle sig på en positiv måde. Men der er selvfølgelig den risiko, at de simpelthen læser det forkert op i toppen, og at de bliver for enerådige, og folk ikke rigtig tør at fortælle, hvordan tingene rent faktisk stod til. Det var jo det, der gik helt galt under Mao. Det var jo, at der var ikke nogen, der tør at fortælle ham, at folk døde i millionvis under det store spring fremad i slutningen af 50'erne, for eksempel. Så det er enormt vigtigt, at det her system, at man bliver ved med at lytte, og at folk tør rent faktisk at fortælle, hvad problemerne er. Så tror jeg på, at det faktisk er et ret effektivt system til at udvikle Kina. Men det er jo også hele tiden en balancegang, som Xi Jinping han kører i nu, hvor du siger, vi har en hele den her digitalisering af verden og åbenhed. Så der er selvfølgelig stadigvæk ikke adgang til Facebook og Google og sådan noget i Kina. De kører deres helt egne intranet, kan man sige. Men den skal han jo hele tiden veje, hvor åben han kan være, og hvor lukket hvor han kan blive siddende, hvor han sidder og have et kommunistisk styre. Ja, fordi man kan sige, jeg tror altså, kommunisterne kan sidde ved magten, så længe at de bringer fremskridt for befolkningen, og så længe at de udvikler økonomien i en rigtig retning. Så, altså, folk i Kina er blevet mere stolte af at være kinesere, fordi at de kan se, at vi har virkelig udviklet os meget. Mulighederne i dag er langt større, end de var for 10 år siden, 20 år siden. Mm. Så længe det er tilfældet, så føler de også, at der er en legitimitet i den magt, der finder sted. Den dag, hvor de ikke formår at levere det længere, så begynder det at blive en udfordring. Men jeg synes også, nu var jeg i Shanghai første gang sidste år, og man møder, altså ingenting er, at du ikke kan begå dig på engelsk overhovedet, men fra taxichauffør til receptionist til CEO, til hvem jeg mødte, så er der den her selvopfattelse af, at vi er ride i midten. Det er herfra, vores verden går, og I er bare til for os for at sige det lige ud. Altså, der er den her, vores verden går herfra. Ja. Du har også rejst ude i mange år, eller er lige kommet hjem. Er det det samme, du oplever? Altså, jeg synes, jeg oplever generelt, at kineserne er meget hjælpsomme og imødekommende. Men der er ingen tvivl om, at Kina har en meget stærk selvopfattelse og en meget, meget stærk patriotisme også. Og det er jo det også det, der giver udfordringer med USA lidt, som også er et meget patriotisk folkefærd, og to meget forskellige systemer, som nu skal finde ud af at eksistere side om side. Men jo, der er den her, det ligger dybt i Kina langt tilbage i tiden, at det er riget i midten, og man ser, at Kina med større og større selvtillid i takt med, at de vokser sig større. Og det tror jeg i virkeligheden også er en af udfordringerne for Kina, at man ikke bliver for konfidente, fordi jeg tror måske, det er noget af det, der lidt rammer op nu, det er, at man måske er kørt for langt hårdt frem på for mange områder på én gang. Mm. Fordi man ligesom, men det er der egentlig også en debat internt i Kina omkring, jamen skal vi ikke passe på, at vi ikke lige overspiller vores kort her og lige tage det lidt med ro? Og man kan sige, at et udtryk, man tit hører også omkring det her handelskrig, det er, som kineserne bruger, det er en win-win-situation, det her. Mm. Og der skal man jo så bare lige huske, at win-win for kineserne, det betyder, at kineserne vinder, og de andre. Der er en lidt anden fortolkning på det område. Vi skal tale kinesiske aktiemarkeder lige om lidt, Allan von Meeren, men inden vi når dertil, så skal vi lige forbi en tur om dagens regnskaber, der er altså fra Norden, hvor vi skal have en snak med deres administrerende direktør, Jan Ringdom, og høre, hvad han har af kommentar til de tal, som egentlig er okay ifølge dig, Lars Vendt. Jan Ringbo, hvad står jeg og siger? Undskyld. Der er så ikke lige hul igennem. Nu kan jeg se, så jeg dropper den lige her. Må jeg spørge dig om noget faktuelt, så kan du sidde og rode med ledningerne mens. Hvis man tog sådan et tal og sagde, hvor kommerciel er Kina? Altså, hvor meget er egentlig sådan statsselskaber og statsorganisationer og offentlige organisationer, og hvor meget er kommerciel? Hvad for en procent skal man sætte på det? Ja, det er meget svært at sætte et præcist tal på, fordi der er også virksomhederne, grænsen er lidt flydende engang imellem for, hvornår det er privat og statsligt i Kina, men hvis man ser sådan på de officielle tal, jamen, så er det omkring 40% af økonomien, der er statslig, og 60% der er privat, så man kan sige, at private sektor fylder mere i Kina, og fylder også mere og mere. Ja. Nu skulle vi have Jan Renbo med. Velkommen til Millionærklubben, Jan. Jo, tak skal du have. Jeg skulle lige igennem en teknisk øvelse, inden jeg fangede dig. Ja, Jan Renbo, vi har i Ude med Regnskab her til morgen, og vi har lige haft længere snak omkring Kina og handelskrig. Hvordan kan man, hvilke spor har handelskrigen sat sig i det regnskab, du har lagt for dagen her til morgen? Jamen, hvis vi ser på 2018, så vi egentlig et første halvår, hvor der var pæn vækst, også i Kina og på import af råvarer til Kina. Men vi så også en udvikling især i fjerde kvartal, hvor tørrelsesmarkedet jo også skuffede, og det er klart, at et lavere tempo i Kinas økonomi er det, der slår igennem, og også det, der i øvrigt har slået igennem her i starten af 2019 i en ret svag start på tørrelsesmarkedet. Mm. Har I sådan skulle omlægge nogle sejlmønstre, tænker jeg, nu hvor der ikke skal flytte så mange sojabønder fra Kina til USA? Jo, men så har vi så sejlet dem fra Brasilien til Kina i stedet for. Så det er jo der, vores forretningsmodel er meget fleksibel, og vi kan omstille os meget hurtigt. Så det er ikke noget, der sådan på den måde rammer os. Mm. Men det er mere, skal man sige, makroøkonomisk, et lavere tempo i Kina, jamen det rammer markedet. Men til gengæld, så har vi jo også skabt og bygget en forretningsmodel, hvor vi er langt mere fleksible og agile og kan tilpasse sig de her markeder langt hurtigere. Mm. Og det var blandt andet derfor, at vi i fjerde kvartal i et markedshæv, som ellers skuffede, leverede et rigtig flot resultat i vores dry operator forretningsenhed. Og det her, det er den her forretningsenhed, der er asset light, og hvor vi faktisk kan tjene penge både i stærke og lave markeder. Og det fik vi udnyttet rigtig fint i fjerde kvartal. Mm. I har to ben at stå på, Jan Renbo. I har et tank, og så har I tørlast. Men nu må du selv lidt ind på det. Vi kan vist godt kalde det et kollapset tørlastmarked her i begyndelsen af 2019. Vi skal jo en del år tilbage, før det ser så skidt ud. Hvad er det, der sker? Jamen, det er et lavere tempo i Kina, først og fremmest. Og så er det også selvfølgelig sæsonmæssigt. Altså, det er ikke usædvanligt, at vi i januar har de laveste rater, vi ser i et indeværende år. Og vi har også set markedet rette sig lidt op her i de seneste par uger. Mm. Men det er klart, at Kina i et lavere tempo, måske også lidt større usikkerhed på verdensøkonomien, det er nogle af de spor, der sætter sig. Men for os, altså vi har jo igennem 2018 jo gradvist reduceret vores eksponering i tørlast. Altså vi kommer faktisk ind i 2019 med rigtig høj dækning. Vi har allerede dækket 89% af vores eksponering i tørlast. Vi har også solgt skibe sidste år, så vi har egentlig allerede forberedt os på den her markedsudvikling i tørlast. Hvordan går det så tankmarkedet? Skiber I også skibe ud af flåden her? Der er jo ikke så meget at sejle rundt med efterhånden, eller hvordan ser det ud der? I tank havde vi et historisk dårligt marked, især i anden og tredje kvartal sidste år. Mm. Og det billede, det vendte sig så i løbet af fjerde kvartal. Dels fordi, at der var lidt sæson medvind, men også fordi, at meget af den modgang, vi havde tidligere på året, altså den gik på, at olieefterspørgselen var egentlig fornuftig nok, men man trak på lager, altså i stedet for, at man skulle ud og sejle med produkterne, så trak kunderne fra lagerne. Og de her lager er så blevet i mellemtiden blevet nedbragt til et mere fornuftigt niveau, og det gør så, at man igen skal ud og sejle med produkterne. Og det er derfor, vi så i fjerde kvartal et noget stærkere marked, og det er så fortsat ind i første kvartal, men også altså både der er noget sæsonmæssig medgang. Mm. Må jeg også spørge dig noget, jeg er lav, og jeg er en af dine aktionærer. Jeg er ikke super lykkelig, men jeg er sådan nogenlunde tæt på at være i pengene. Men hvad hedder det, du ligger i 100 liv nu. Men det her olieskift, I skal til at sejle med tyndere brændstof, alt det her 1. januar næste år, kan man se det på timeshartermarkedet nu? Man kan leje jo skib til hinanden fremad, og så videre. Kan man se noget der? Altså ligesom, begynder der at ske noget? Nu er timeshartermarkedet primært et etårsmarked. Ja. Og det vil sige, at man er selvfølgelig nu begyndt i 2020. Men det er rigtigt, der bliver talt om en masse forventninger. Vi har ikke endnu kunne se det i timeshartraterne, men de trækker altså også kun et år frem. Ja. Og heller ikke så meget på assetpriserne. Men det er altså her, vi har en forventning om, at det kommer altså gradvis til at ske i løbet af 2019. Mm-hmm. Ja, du har en pæn prognose, altså sådan nogenlunde pæn, ikke? Altså, du tjener op mod $50 million på i år, det er da sådan nogenlunde rimelig godt. Det er da meget pænt. Er det på grund af, at du har garderet dig allerede? Jamen, vi har jo lavet en del ændringer i vores retning igennem de senere par år, og jeg synes jo, noget af det er begyndt at vise sig i vores tal. Altså, vi har fået vendt vores udvikling, vi har faktisk et positivt momentum. Du vil sige, på trods af et historisk dårligt tankmarked sidste år, så leverede vi et profit i 2018. Og hvis vi nu bare fik lidt mere vind i tank, jamen, så er det klart, så, som vi øvrigt også forventer i 2019, så igen, jamen, så kan vi se den her positive udvikling igen fortsætte i 2019. Mm. Og så synes jeg, det er vigtigt, når vi snakker aktiekurs, det er jo, at branchen har jo, altså, er jo i årevis blevet værdi, sat på baggrund af net asset value, altså nettoværdien af skibene. Og der skal man huske på, at i Norden, der ejer vi jo faktisk mindre end 15% af den flåde, som vi opererer. Og det er jo blandt andet derfor, vi har skabt den her dry operator, for faktisk for at tydeliggøre den værdi, vi skaber i vores asset-light del af forretningen. For det er faktisk den, der trak læsset i høj grad i 2018 på vores resultat. Og når du kigger på vores guidance for 2019, så forventer vi altså endnu et godt år i dry operatoren. Og det er jo så uagtet, at vi faktisk forventer et tørlæsmarked, som er væsentligt mere udfordret. Og det er jo det, der viser, at altså, evnen her til at kunne tjene penge i den del af forretningen, både når markedet er højt og når markedet er lavt. Altså vi har i langt højere grad hænderne på rettet og bestyrer vores retning og tilfælde vores retning langt hurtigere og tjene penge, altså både når retterne stiger og når retterne falder. Må jeg lige spørge om noget? Jeg sidder her og kigger på nogle af de der ordrebøger på skibe, ikke? Og så vidt jeg kan forstå det hele, så i 2020, der bliver rimelig pæn tilgang i år, både i tank og bold. Men 2020 er ordrebøgerne jo meget lav, og de kan jo ikke nå at bestille det snart. Tiden er ved at løbe ud, der er jo vist halvandet år eller to år for at bygge skib. Det hele skal passe sammen. Er det rigtigt, at der bliver simpelthen den nærmeste mangel på skibe, på nye skibe, eller mærker, og så bliver der jo en flåde, og det hele tiden sejler, men er det rigtigt, at 2020 er så tynd? Til hvad vi har set over de sidste 10-15 år. Og det er rigtigt, at vi har gået gennem nogle dårlige år, og folk er blevet mere påpasselige med at bestille nye skibe. Dels fordi vi har været i de her dårlige markeder. Men jeg tror også, altså med de nye svovlregler og med nye klimareguleringer, folk er mere usikre på, hvordan ser fremtidens skib egentlig ud. Og det gør, at man holder lidt tilbage med de her helt store investeringsprogrammer. Jan Rindbo, vi har Allan von Meeren med os i studiet fra Danske Bank, der har fokus på makro og Kina. Det, som du lidt adresserer her som årsagen til, at I ikke sejler lige så, eller ligger lige så stødt i søen, som I måske burde. Allan, måske sådan et frækt spørgsmål, du sidder ikke i enkeltaktier, men vil du lægge dine penge på Norden? Jamen, jeg tror i hvert fald, at vi er omkring det værste punkt nu på global økonomi og også på Kina. Jeg tror, der er den her usikkerhed omkring handelskrigen, Der er ingen tvivl om, at den har lagt en dæmper på forbruget i Kina, på investeringerne i Kina. Fordi man ikke rigtig har vidst, hvor slemt bliver den handelskrig. Trump har mange gange troet med, at han ville lægge tøj på al kinesisk import, og så er det jo pludselig, kunne det pludselig gå hen og blive rigtig skidt. Så det er ligesom larmet systemet lidt, og jeg tror også, som også bliver nævnt her, at virksomheden, de har ligesom rebet sejne, skåret lærerne helt i bund, men det gør man jo ved at producere lidt mindre, end man sælger i en periode, så tager man varerne fra lærer i stedet for. Men når lageret så er bragt ned, jamen, så skal man også til at øge produktionen igen. Så jeg tror, at vi er ved bunden nu, og jeg tror, at en virksomhed, som har gavn af, at verdenshandlen og global økonomi går lidt bedre, at det kunne godt se mere positivt ud. Det var pludselig bogen til dig, Jan Rindbo. Kunne du høre det? det er jeg glad for, og jeg vil bare lige minde om igen, at vi jo ikke kun er afhængig af udviklingen i makroøkonomien, men altså vi også selv kan skabe værdi som handelsvirksomhed på den volatilitet, der er i markederne. Ja. Og det er noget af det, der kommer til udtryk i Dry Operator. Jan Rindbo, her til sidst. Klima og FN's verdensmål, Sustainable Development Goals, fylder på chefgangene og globalt. Klimaforandringer, hvordan er det et emne, I adresserer hos Norden? Jamen, det er et vigtigt emne, og vi bruger selv FN's verdensmål i vores forretning aktivt. Vi havde jo sidste år en testsejlads på et af vores skibe med biobrændsel, som kiggede rigtig godt. Nu har foretaget nogle flere tests her i starten af 2019, og vi håber faktisk på, at vi vil være i stand til at tilbyde CO2-neutral transport til nogle af vores kunder senere i år. Mm. Og det synes vi jo er rigtig, rigtig spændende tiltag. Og det er jo her Norden, i en branche, som er meget fragmenteret, men vi også gerne vil vise noget lederskab og gå forrest på at sætte den her agenda på at kunne gøre en forskel. Sejler du stadigvæk gummitræer fra Liberia op til kraftværkerne hos Ørsted? Nej, nu er det ikke så meget gummitræer. Det er faktisk over fra den amerikanske østkyst, sejler vi træpiller. Ja, men der er ikke noget dernede fra, men det er løbet tør for de gummifis der. Mm. Ja, det fylder meget lidt. Okay. Til gengæld så jeg, at I har fået en ny ordre fra Indien, som skal løbe over de næste 10 år noget kul, I skal sejle. Eller hvordan hænger den sammen? Jamen, det er rigtigt. Vi har faktisk en lang række af de her lange kontrakter, der indgår med kraftværker rundt omkring i verden på at transportere altså varer over en længere årrække. Og det er jo noget af det, der også er med til at og hjælpe os til at skabe en balance mod de skibe, vi også skal gå ud og lease ind på længere kontrakter. Mm. For det interessante er, at når vi kan lease skibe ind, så får vi dem typisk med en købsoption. Og hvis vi kan balancere det med de lange lastekontrakter, vi får fra vores kunder, jamen så sidder vi faktisk lige pludselig på en masse upside, en masse optionalitet, som man jo også skal lægge oven i værdien for Norden. Mm. Jan Rindbo, vi slipper dig nu. Du skal gøre dig klar til conference calls med analytikere og interesserede investorer. Fortsat rigtig god dag. Jo, tak. Godt. Så han må altså godt tage sig en citronmand, hvis det har han fået lov til. Ja, lov til. Og du kan gå hen og blive impact-investor og gøre noget godt for miljøet, Lars Fahns, lidt investering der, i Norden. Det der med, de har jo haft det der projekt med, at de sejlede for Ørsted gummitræer fra nogen, der. Og nu er det, hvad de sejler på, ved for en slags. Ja, det var det tankskib, der sejlede fra Rotterdam til Litauen, men hvad hedder det, til Ventspils, tror jeg, det var. Men men det der med, de sejler gummitræer dernede fra, hvis du regner ud, hvor meget olie de bruger, så svarer det til halvdelen af brændet. Ja, nu kan det være, de kommer til at sejle på vegetabilsk olie i stedet for. Således altså Norden, som vi tager godt imod på aktiemarkedet i hvert fald, og som kører en stram model, eller DSV, kan vi vel sammenligne det med, som logistikvirksomhed, det der med, at de ejer hele flåden? Ej, det er ikke rigtigt, for det er bare, fordi han sidder og siger, at de er jo delt op i en, der driver og charter, og så har de det, de ejer. Så på den måde kan de jo også bedre bestemme, om de vil eje flere skib eller færre skib, fordi de kan jo så betjene kunderne med dem, der er charteret, ikke, frem og tilbage. Ja. Og så kan de ligesom give lidt op og ned. Det er for at gøre det mere operationelt, ikke? Agilt med et moderne ord. Fleksibelt. Men det er jo sige en ting, man skal rose det der foretagende for, at dengang hele verden gik på røven, der gik de jo igennem søen og klarede sig, og de har haft meget god risikostyring, og det har de stadigvæk. Og så sørger de for at have sådan noget, som man sagde om, altså optioner at have en upside på tingene. Ikke? Jo, korrekt. Det er forretning. Så du er en nogenlunde tilfreds investor her til morgen i Norden. Ja. Lad os bruge de sidste minutter på at vende tilbage til aktiemarkedet, og specielt det kinesiske Alphan Mehren, fordi du er med os. Der har været en god gardin optur i de kinesiske aktier her først på året. Dobbelt op på, hvad man kunne have hentet i USA. Mm. Man skal måske også lige have historikken med fra sidste år, hvor det gik knap så godt. Er det her sådan en, som jeg sagde indledningsvis, en quick and dirty, man er inde og henter nogle hurtige penge, eller er pengene på vej ind i Kina, og er det en længere tendens? Vi ser nu, at de store penge, pensionskasser og kapitalfondene, de vil gerne ind i kinesiske aktier og selskaber. Jamen, jeg tror på, at det, ja, at det er mere holdbart, end bare lige en hurtig tur op, og så kører vi ned igen. Man kan sige, markedet faldt jo rigtig meget sidste år, og det gjorde det primært på grund af handelskrig, men også nogle af de her tiltag, man har lavet over for det finansielle system, som også var med til at bremse økonomien. Og på begge fronter, der tror jeg, det kommer til at gå fremad. Så når vi kigger fremad herfra, jamen så kigger vi på nogle bedre konjunkturer i Kina. Og det plejer at være et godt signal om, at så har aktiemarkedet det også bedre. Så jeg tror, at der er lidt mere bund i det. Og nogle gange i Kina, så kan man sige, udfordringen for myndighederne er jo faktisk, at det har det med at gå meget, meget stærkt opad lige pludselig, og så er de problemer med at styre det. Fordi kinesere, specielt det domestikke marked der, jamen altså, der er det lidt casino-agtigt en gang imellem, og når man begynder at se et marked stige kraftigt, så vil alle lige pludselig med på vognen, og så går det pludselig stærkt. Men jeg tror også lidt mere langsigtet, jamen der begynder investorer udefra også at søge mere mod Kina og andre af de her emerging markets, hvis man tror på, at vi står ved et vendepunkt. Og så er der altså det her med også, at Kina får en større vægt i de her MSCI-indeks. Og det i sig selv vil jo gøre, at pengene skal flyde ind i Kina. Og det betyder, at der sidder nogle kapitalforvaltere, porteføljeforvaltere, der ligesom bliver nødt til. Ja, og der skal ligge det her indeks, det vil sige, der ryger Kina med ind der. Ja, fordi hvis ikke de følger med indekset op, så kommer de til at ligge med en undervægt i Kina. Og det tror jeg ikke, der er så mange, der har lyst til lige nu, hvor at det ser ud som om, det går ind og går en lille smule bedre. Hvad skal man så købe for noget? Altså, er der nogle gode idéer? Jeg er ikke ekspert i enkelte aktier i Kina. Så lad mig spørge på en anden måde. Undskyld. Ja, men der er jo en måde at få eksponering mod Kina, blandt andet ved at købe sådan nogle ETF'er, som er en rimelig simpel måde at så får du en bred eksponering mod det kinesiske marked, så får du også, kan man sige, aktier, som ikke er noteret i Kina, men også i New York og Hong Kong, men det er heller ikke så skidt. Hvad med alle de der Alibaba og alle de der moderne JD'er? Er der noget liv i det, eller? Ja, altså de fik jo også en års nuden sidste år, fordi der opstod den her usikkerhed. Så du har Alibaba og Tencent og nogle af de her store tech-virksomheder, som jo er noteret i Alibaba i New York og Tencent i Hong Kong. Hvis man tror på det kinesiske tech-eventyr, hvad jeg nok gør, jamen så synes jeg også, det ser positivt ud på techfronten. Og der kommer jo en sand bølge af IPOs på techfronten fra kineserne. Jeg så blandt andet inden for kunstig intelligens, så ligger der, det har de nu 14 unicorns, altså dem, der er mere end 1 milliard dollar værd, og som ligesom har rejst indtil nu på venturekapital, som altså er parat til at steppe på børsen lige om hjørnet. Ja, de har lempet noget af lovgivningen, som gør, at det bliver meget nemmere for dem at komme på børsen. Præcis. Lars Svendsen har talt om et kinesisk ølvirksomhed. Nej, det er Tsingtao, som jeg går lidt forelsket i. Er det specialbryggeri, eller er det en almindelig pins? Har du smagt deres øl derude, Allan? Ja, det er sådan et godt gammelt bryggeri i Kina. Jamen, det er en ganske udmærket øl, pilsnerøl, så det var det sagtens være. Det lyder meget godt til dig. Jeg vil gerne vide det, fordi det der med smager, hvis produktet smager rædselsfuldt, så kan det godt være, at man ikke skal putte penge i det. Men kunne vi nå at spørge dig til sidst her? Det der forhold med, at Kina jo i princippet har en valuta, som stort set følger dollaren, men den er fri, men altså, den flytter sig lidt op og ned. Altså, og renterne er meget forskellige, så videre. Hvor holdbart er det der? Eller hvordan ser du det? Man kan sige, de har tilladt i større grad, at valutaen den svinger i de sidste par år. De har lavet nogle reformer, som ligesom gør, at de lader det være mere markedsbestemt. Og så har de jo ikke fuldstændig frie kapitalbevægelser ind ud af Kina, så det gør også, at de kan leve med, at renterne ikke er fuldstændig main til, og at det ikke påvirker valutaen lige så meget, når de har forskellige renter, fordi at pengene ikke kan bare forsvinde ud af Kina. Ja. Der er nogle kontroller der, som forhindrer det. Men renten er jo væsentligt højere i Kina, ikke? End i USA. Er det ikke rigtigt? Den er lidt højere. Nu kan man sige, nu er den jo kommet lidt op i USA over de sidste par år, og omvendt så er den faldet i Kina over det seneste år, fordi man har lempet pengepolitikken, så de har nærmet sig hinanden rimelig meget, og de er faktisk ikke så langt fra hinanden længere. Ja, så der er ikke nogen spændinger i systemet den vej rundt, mener du? Nej. Okay, det er meget godt. Allan von Meer, chefanalytiker i Danske Bank med fokus på Kina. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig i dag. Det var en fornøjelse at have dig med for den første gang. Det har været en fornøjelse at have med. Og vi har talt Kina blandt andet, fordi vi har en våbenhvile, der er udløbet i handelskrigen mellem USA og Kina, og så er det altså også fordi, at Folkekongressen, den løber af stablen i dag over de næste 2 uger. Jeg vil faktisk tillade mig at sige, at vi er jo faktisk et politbyrå, der er samlet, fordi er mere end og er polit, ligesom jeg er. Præcis. Så, hvad hedder det, så er du det selvfølgelig ikke, men du er jo også den, der spørger. Og det er derfor, du har været så lun i dag. Du har ligesom, jeg har connectet godt derovre. Nå, men jeg er altid glad, når der er ekstra glad, når der er økonomer inden, fordi så kan vi ligesom komme lidt dybere ned i tingene. Det er du. Vi er selvfølgelig tilbage her i studiet igen i morgen, og der er vi sammen med blandt andre Nikolaj Kosakiewicz. Han er chef for den københavnske børs. Vi skal tale om, hvad de har i skuffen til os, måske en ny børsnotering her i 2019, og så samler vi også op på de børsnoteringer, der har været løbende, specielt dem på First North, hvor du ikke har gået så gevaldigt godt. De er jo i gang med at købe Norge. Husk det. Lige præcis. Stigende konkurrence inden for børsen. Vi har også Spotlight, der er hoppet herover fra, ja, over sundet fra Sverige. Og i morgen, der har vi så formentlig også Tom Hårgaard med på telefonen, og jeg har Lars Persson med mig i studiet. Du er med mig stadigvæk, Lars Svendsen. Ja, ja, vi har formået med 6%, og nu det er retter sig en smule, ja. Og vi har altså et marked i plussen, altså lige kigger op på det generelt. Ja, vi er lige over, ja, men ikke meget. Men ikke meget. Nej. Og der er så en dag, hvor vi fik regnskab for Norden. Og du er en tilfreds aktionær. Der er håb, og det bliver rigtig godt til næste år igen, i 20. Det bliver lidt vildt. Det lyder da lidt på den snak, vi har haft, og så fik vi altså også nyheden om, at Lars Seier, han har købt sig ind i Parken Sport og Entertainment, det der med om i morgen efter deres pressemøde. Fortsat rigtig god dag.